بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو إكوان تاريك من تانو موزي ورمضان mwaka wa 1440 katika darsa risala sifatu ibad ar-rahman li sheikh al-fadil abd ar-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia as-sifatu thalitha sifa ya tatu katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala khawfuhum wa ishfaquhum min adhabi an-nar. Miongoni mwa sifa za waja wema Allah subhanahu wa ta'ala ni khofu waliokuwa nayo juu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hofu juu ya moto ambao ni adhabu aliyoandalia Allah subhanahu wa ta'ala wanaomuasi. Qala azza wa jalla walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Na wale wanaosema, ewe Mola wetu, tuondolee adhabu ya Jahannam, inna adhabaha kana gharama, hakika adhabu yake ikimpata mtu haimwachi, ni yenye kudumu. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, hakika hiyo Jahannam ni kituo na makao mabaya yaliyoje kwa wale watakaoingia ndani yake. Qala fa ibadur rahman ma'a ihsanihim bil 'amali ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala qad khafu wa wajidu min 'adhabillahi wa sakhatihi. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kufanya uzuri katika amali, bimaana kufanya amali njema na kumuabudu kwa uzuri Allah subhanahu wa ta'ala, wanakhofu na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasira na ghadhabu za Allah azza wa jalla. وهذه حال المؤمنين الكمل نهين ديو حالي يوميني أمباو ومكمليك كتك إيمان ياو كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نوالي أمباو wanatoa walichopatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mali, wa qulubuhum wajila, na hali nyoyo zao zina hofu na kuogopa, annahum ila rabbihim raji'un, kwa kuwa watarejea kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ay yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin وطاعات وقلوبهم خائفة أن ترد عليهم أعمالهم فيصيبهم بعد ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى. معنى هي آية وومين إن يوين يكتنغوليزا كيلي ونجو كتنغوليزا كتك إبادة عمل جيمة نطاعة na wakati ule ule nyoyo zao zina hofu kuwa isije kuwa amali zao wanazozifanya Allah subhanahu wa ta'ala akazikataa na kuwarejeshia wenyewe, ikawa itawapata wao baada ya kukataliwa amali zao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mu'min, pamoja na kuwa amali zake ni njema, amali zake ni nzuri, ibada zake ni nyingi, ndani ya kuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ana hofu isije ikawa amali zake hazitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano mzuri tunao kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam amewabashiria pepo, bali Allah katika kitabu chake amewabashiria pepo, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وهو أمواهيدنا كوبشرية بيبو فمجنا هايو ولكو وكموغوبا الله سبحانه وتعالى نوكي يوغوبا عذاب يا الله سبحانه وتعالى. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طوعنا alipodungwa vile visu na yule majusi, ikawa masahaba wakija kumtembelea kabla ya kufariki kwake wakimbashiria kwa zile bishara ambazo mtume za sallama amembashiria, lakini alikuwa akiwaambia waditu law annani najautu, natamani lau kama mimi nitaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sikulipwa chochote katika zile amali zilizofanya isipokuwa kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu ni Umar ibn al-Khattab al-Khalifatu al-Rashid radiyallahu anhu arda. Na wengineo katika masahaba ukisikia maneno waliokuwa kiyazungumza, namna walivyokuwa kimogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tastaghrib. Abu Bakr ibn al-Siddiq radiyallahu anhu arda, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa mgonjwa, ni mgonjwa katika firash al-maut, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam muru Aba Bakrin faliusalli binnas, muamrisheni Abu Bakar awasalishe watu. Katika sababu ambazo Aisha radhiallahu anha, kwa sababu alikuwa amuogopea baba yake kubebeshwa mzigo wa uongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa akimwambia ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun baka, Abu Bakar ni mtu ambaye alia sana, idha qaraa lam yakad yusma', akisoma Qur'an takriban hasikiliki akisoma Qur'an. An kayf kana hadha ar-rajul, alikuwa vipi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, daima akisoma Qur'an takriban watu hawamsikii kile anachokisoma, kwa khushu' aliyokuwa nayo radhiyallahu anhu arda, na hofu aliyokuwa nayo ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukisikia salafu salih na hofu yao waliokuwa nayo juu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tastaghrib, waweza kushangaa na sisi leo ambao amali zetu ni mbovu na amali njema zenyewe zina matatizo, kisha juu yake ukamwona mtu ana amani kabisa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwamba yeye hakusudiwi zikitajwa zile aya za adhabu, wala hakusudiwi yeye zikitajwa njia za watu waovu ambazo yeye wazifuata. Mtu ameaminisha kabisa kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun, usiaminishe mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala amemwadhibu mwanamke kwa sababu ya paka. Alipomwadhibu yule paka, Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hiyo kuweza kuona sababu ambayo wewe hukuitarajia ikawa ni sababu ya mtu kuingia motoni, wal'iyadhu billah, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan tahwi bihi fi nari jahannam ma baina al-mashriq wal-maghrib. Mtu aweza kuzungumza kalima hata hakuitia akilini, aona ni ndogo tu mbele ya macho yake na mbele ya mdomo wake na ulimi wake, lakini ikawa ni sababu ile kalima kumtumbukiza yeye ndani ya moto wa jahannam umbali wa mashariki na magharibi. Wal-iyadhu billah. Mangapi tumeyasema, twajuaje kuwa kuna kalima tuliwahi kuizungumza ikawa ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mje atakikana aishi baina al-khawfu war-raja, amche na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa isije amali zake zikaregeshwa zikakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kukaa katika moto wa jahannam. Fal-iyadhu billah. فهذه صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن. هي صفة عظيمة كتك صفة زواجة والله سبحانه وتعالى أنهم يحسنون في أعمالهم وفي الوقت نفسه يشفقون ألا تقبل منهم وجويم والله نوين يكفن يفزوري كتك عمل زاو نوكتي ولولي ونخوفوا isije ikawa amali zao hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Aisha radiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya. Aisha radiyallahu anha sema nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hii aya, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hii aya tulisoma, wale ambao wanaotoa walichopatiwa na hali nyoyo zao zimejawa hofu ya kuwa watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahumu alladhina yashrabuna alkhamra wa yasriqun. Je, ya Rasulullah, ni wale wanaokunywa pombe na kuiba? Yani bimaana muislamu anayekunywa pombe na anayeiba ndio anayekusudiwa hapa? Qala la ya binta as-siddiq, la haikusudii hivyo ya binti as-siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Hawa ni wale wanaofunga na kuswali na kutoa sadaqa, wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum, na wanakhofu amali zao zisije zikakataliwa zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma aya innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, wallahi hii aya ya hofu sana. Allah hakubali isipokuwa kutoka kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Je, hebu tujiweke kwenye mizani, sisi kweli ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hata amali zetu zikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yote haya si kukatana tamaa, la, lakini yatakikana mja awe atajisukuma katika taa huku akiogopea isije ikawa amali zake hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hili lamsukuma yeye mbali na maasi na kumkaribisha yeye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na yule anaishi na amani kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atavama katika maasi na kuwa na upungufu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah al-mu'minu jama'a ihsanan wa shafaqatan. Mu'min amekusanya mambo mawili, afanya wema katika amali zake na huku ana hofu zisije zikakataliwa amali zake. Wal munafiqu jamaa isaatan wa amna. Ama munafiq ni kinyume, amekusanya baina ya kufanya amali mbovu na fi nafsi alwaqt ana amani kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala al-Hasan إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. كيشا كيسوما هي آية كتك سورة المؤمنون. وحكيكا هاو أمباو كوكمو غوبا ملواو الله سبحانه وتعالى وننينيكيا مبكا مشوزيل آية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهين الصفة يومين كووا وفني عمل جيما نوانا خوف. Na sifa ya wanafiq, wafanya amali mbovu lakini wana matarajio makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wao wakisoma aya nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim usimamia pale tu, hawamalizi wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, ya'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Usifikirie upande mmoja pekee yake, fikiria na upande wa pili, kwa Allah aadhibu, tena adhabu yake ni kali, kama vile anayerudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe na rehma zake zimeenea kila kitu subhanahu wa ta'ala. فالمنافق والعياذ بالله يسيء العمل وهو مع ذلك آمن من عذاب الله غير مشفق. منافق والعياذ بالله عمل ذاك نمبوف نفموجة نهايو وتمكوتكو أكان كويشنا أماني كتك من عذاب يا الله سبحانه وتعالى هانا خوفو. كنا وات ويشيفو mimi siogopi chochote, mimi najua nishapita kule. Atala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, una ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah hatakuadhibu, ama wajua ghaib hata ukaina amani na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilaf al-mu'min fa inna al-khawf min 'adhabi Allah subhanahu wa ta'ala yakunu zajiran lahu 'an iqtiraf al-ma'asi. Kinyume na mu'min, mu'min kule kuogopa kwake adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kwa mkomesha yeye kutokamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ana hofu, aogopa kwa hili jambo mimi nikilifanya kuna adhabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munafiq khabari ana adhulumu aiba, afanya uchafu, afanyia watu uovu, na wakati ule ule ajiona yeye mashallah hawezi kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna raja'a li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala sa'iqun lahu lilizdiyadi min alfadaili walqurubati ila Allah jalla wa ala. Huyu mu'min ana khofu kutokana na adhabu ya Allah, khofu hii ikamzuia yeye na maasi, kama vile ana raja'a, ana matarajio mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala anayotarajia ya msukuma yeye na kumpeleka katika kuzidisha kufanya amali njema na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yuko baina ya mambo mawili, hofu ya mzuia na maasiya na raja ya mkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladhina yad'una, hawa wanaoomba. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala awarudi wale wanaoomba malaika na kuwaomba mitume na kuwaomba watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala sema hawa wanaoomba yabtaguna ila rabbihim alwasila, wao wenyewe wanatafuta njia ya kwenda kwa mula wao Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wajikaribisha kwa Allah, malaika wajikaribisha kwa Allah, wewe wamuomba yeye mwenyewe ajaribu kujikaribisha kwa namna yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tena wamuomba, vipi wamuomba mtu mwema wakati yeye mwenyewe mtu mwema ajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala? Ili kwa usawa fanya nini? Usawa na wewe ujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kumuomba yule. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نوشندانية كتكناني ألي كريب زيدنا الله سبحانه وتعالى يتسابقون في الخيرات ويبهاتم ينقل مواو وليكرب مننا الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه نونترجي رحمة زاكي الله سبحانه وتعالى نونيقوب عذاب يا الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك كان محظورا, حكيك عذاب يا ملواك الله سبحانه وتعالى يفا كتهذرنايو كسباب يوميز سانا. وقول عباد الرحمن في دعائهم السابق, na kauli ya waja wema wa Allah katika hii dua tulotangulia kuitaja, rabbana srif anna adhaba jahannam, يتضمن أيضا الدعاء بصرف الأسباب المفضية إلى عذاب النار ndani ya hii dua ni kama pia wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe na kila sababu inaowapeleka wao katika adhabu ya moto sababu kimuomba Allah kuepushe na adhabu ya moto bila shaka ndani ya dua kama hii ni kama wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na kila sababu ambayo itakufikisha wewe katika moto wa jahannam بالتوفيق للبعد عنها وكموافقيشه يله مجه اوي مبالي نا يله موت وجحنم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علم عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان تدعو فتقول متوم صلى الله عليه وسلم علمفنديش عائشه رضي الله عنها اكيوم بدعاء اومبي هي دعاء اللهم اني اسالك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل ewe mola wangu mimi nakuomba pepo na kila kinachonikaribisha mimi na pepo katika kauli na amali katika matamshi na vitendo wa a'udhu bika minan nari wama qarraba ilayha min qawlin wa amal na najilinda na wewe na kutaka hifadhi kutoka kwako kutokana na moto wa jahannam na adhabu yako ya rabbi na kila amali inaunikaribisha mimi na moto wa jahannam iwe ni kaul iwe ni kitendo uniepushe navyo tazama dua ya mtume za sallam hii dua kwa maneno yake mafupi imekusanya khair yote waomba Allah akupe pepo kwa hivyo akuwafikishe wewe kufanya amali inaukaribisha katika pepo ya Allah na umuomba Allah akuepushe na moto na pale pale ومومب الله أكو يبوش نكيل سباب إنه كفكيش كتك موت وجهنم نهيب نفوزي لبقوة دعاء أنا الزفنديش أمتومي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة تكو كتك موزي ورمضان نهيب نجامب أمبر لمينيه سانا كتك ويتري واتو ونبوليتا قنوت واتو ينجين وفني استهزاء كونفانو اتسيسي قنوتي فوبي هاي فيكي دك كمبيلي أو تاتو ile ile aliyofundisha mtume sallam kisha ongeza kidogo tu dua mbili tatu rabbana atina fi dunya kama na hii yani dua katika jawami' zinazokusanya mambo mingi ukamwona mtu sasa dua gani na wengine akaswali swala ya witri yote rakaa tatu haifiki dakika 10 lakini dua peke yake yafika dakika 30 ama dakika 20 kwa mfano hebu tuipime hii swala kiingereza wasema is it proportional yani kiangalia hii swala iko proportional kweli swala yani swala rak'a tatu nzima si sawa na ruku na i'tidal moja si mnafahamu nazungumza nini i'tidal ya mwisho ndefu kuliko swala nzima rak'a tatu na swala yatakikana ikaribiane katika zile nguzo kwa ukamwona mtu amesimama msoma qul huwallahu ahad kwa mfano rak'a moja ya mwisho ثم قل والله احد بعد سوره الفاتحه كيش دعاء اكوم بدعاء الى اليحفاظ يا ختم القران هو يصوم كل سيكون ايده وكايونا صوم الى دعاء دقيقه 20 هذي 15 20 دعاء بكي yake sasa hizi dakika 15 20 ya dua peke yake zimepita hata zile rak'a tatu urefu wake za witri hili tayari ni kosa katika nini katika swala ni kosa katika swala kisha jambo lingine laja kosa lingine sasa ukiona wanapoomba katika zile adhiya walizozihifadhi zile ambazo hazikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta ndani yake kuna i'tida fi du'a na ni kama mtu atoa mawaidha badala ya kuomba du'a na du'a yenyewe itagawanywa kama mtu asherehesha mlango wa swala kwa mfano اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا واعتدالنا وسجودنا وجلوسنا وكذا وكذا يعني صلاه شريشوا امبكا مشو kisha ukija kwenye moto wa jahannam utaanza kushereheshwa zile adhabu zilizoko ndani ya moto wa jahannam kisha ikija pepo sasa waanza kushereheshwa zile starehe zilizoko ndani ya pepo si ati omba pepo tu aomba pepo kisha iwaanza kutaja sasa fi jannatin na'im ala sururi mutakabilin. Ianze kusomwa zile aya, zianze kusomwa somwa ishereheshwe na nini. Hii yote ni i'tidaa fi du'a, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza. Ukimwomba Allah pepo, utapata pepo na vilivyomo ndani ya pepo, na ukimwomba Allah kuepushe na moto, atakuepusha na moto na vilivyomo ndani ya moto katika adhabu. Yatosheleza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza suala ila kurefusha. Katika kurefusha kwenye zile dua, ukaanza kutia mambo ya ndani salatana. Kwa mfano ukisema Allahumma taqabbal minna salatana. Ile swala ikikubaliwa, si ndani kuna rukuu na sujudu na kuna i'tidal na kila kitu. Kwa hiyo ukisema Allahumma taqabbal minna salatana, yatosheleza. Lakini mtu asema salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kadha, yani kama ambaye ameigawanya gawanya ile swala, kuwaweza kukubaliwa rukuu lakini sujudu usikubaliwe. Waweza kubaliwa sujudu lakini i'tidal usikubaliwe. Hili ni kosa. Ni kosa, tuwaambia ndugu zetu mwanzo mwachukisha watu. Msione amini zaitikiwa kwa nguvu mkuchoka. Amen. Amen kumeja, hey, maliza. Maliza hiyo malizi. Achoka mtu. Shawahi kuswali msikiti jamaa inua mkono kutoka juu mpaka yashuka chini. Amen. Aona heshi huyu. Mpaka mwisho akili yake mtu sasa yuachukia ile jambo. Sasa dua hiyo itakubaliwa vipi ya mtu yuachukia ile dua inaomba? Mpaka wamfikisha mtu huko. Ya akhi Mtume sallam, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tizama mfundisha Aisha radhiyallahu anha. Kipenzi chake Aisha radhiyallahu anha amfundisha dua fupi. Allahumma inni as'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Intahayna. Wa qawluhum turud yapa inna 'adhabaha kana gharama, ay da'iman mulaziman shadidan. 'Adhabu ya mautu wa jahannam ni yenye kudumu, kulazimiana na yule mtu, tena adhabu kali. Anapoingia ndani ya moto wa jahannam mtu huadhibiwa sana, wal iyadhu billah. Na siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Siku moja mbele ya Mola wako ni kama miaka 1000 kwa idadi ya masiku ya kidunia. Sasa wal iyadhu billah, ukihukumiwa kwa mfano utatiwa nusu siku tu peke yake ndani ya moto wa jahannam, si siku nyingi, nusu, ujue utaketi karne 5 ndani ya moto wa jahannam, wala iyadhu billah. Nani anayeweza adhabu hii? Wacha hii, chukua mshumaa tu, weke kidole chako pale, kidole peke yake kwenye mshumaa. Ukiweza kusubiri wewe dakika moja tu peke yake, basi anza kufanya mazoezi, wallahi uwezi. Labda kile kile kidole kimepooza, hakuna kitu pale. Lakini mtu ambaye ana hisia zake aweke kidole katika mshumaa peke yake, atajua ule moto unavochoma. Sasa ule ni mshumaa babangu. Je, moto wa jahannam utakuwaje? Alafu ule moto umlazimu mtu masiku mengi, na ikiwa ni mushrik ama ni kafir akae milele ndani ya moto wa jahannam, ataishi vipi wakati la yamutu fiha wala yahya? Hakuna umauti wala uhai pale, yuko humu tu, haieleweki. Wal iyadhu billah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ay bi'sa al mustaqarr wa bi'sa al khulud. Mashukio mabaya yaliyoje moto wa jahannam, kituo kibaya kiliyoje moto wa jahannam, na sehemu mbovu iliyoje ya mtu kukaa milele. Wal iyadhu billah, na'udhu billahi minan nar. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.